Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ny uge, nye muligheder på finansmarkedet. Vi ser i dag på et element af investeringsverdenen, der af og til synes at ryge lidt i baggrund, men som flere mener er særlig relevant lige nu. Det skal handle om udbytteaktier i løbet af dagens udsendelse. Til den snak, der har samlet et absolut glimrende panel bestående af investeringsstrateg Lars Skovgaard fra Danske Bank. Godmorgen og velkommen til, Lars. Godmorgen. Philip Gunst, privat investor og ugentlig gæst her i Millionærklubben. Velkommen til dig også, Philip. Højt humør, som altid, kan jeg se. Og vores tekniske analytiker, Lars Persson. Godmorgen og velkommen til dig også. Ja, tak. Godt, I kunne komme alle sammen. Lars Skovgaard, lad os lige starte med at varme op med dig og prøve at få en fornemmelse af markedet derude. Hvordan er stemningen over på dealerflåret i Danske Bank? Jamen, det er udmærket. Der er jo gang i markedet. Men ellers så tror jeg, sådan, hvis du tænker på aktiemarkedet generelt, fornemmelsen af, hvordan det kommer til at gå, så tror jeg, vi er sådan lidt... Det var da dejligt, vi fik et rebound nu her, men vi mangler nogle rigtige penge, der kommer ind i markedet. Så vi er sådan lidt afventende, sådan holder lidt sådan... Tager stille og rolig tilgang til markedet her og venter på det her G20-møde. Okay, så det er altså i slutningen af måneden, at I først ligesom begynder at overveje, om der skal penge ind i markedet, eller om I stadigvæk skal holde jer på sidelinjen. 28. og 29. juni er at det her møde altså i Japan, mellem, ja. Hvor blandt andet Trump og Xi Jinping forventes at skulle mødes. Ja. Det venter jeg så på. Jamen altså, det der er i det, det er, hvis vi kigger på det rebound, vi har fået, så er der en af de ting, vi har kigget på, hvad har drevet det? Det er, at de store institutionelle investorer, de har haft meget store hedges på. Mm. Det vil sige, her i løbet af foråret, så har de beskyttet deres formue mere og mere. De lå faktisk forud for den her uge, forrige uge, der lå de med rekordhøje hedges, altså beskyttelse. Mm. Og så får vi den her historie om, at Fed Reserve er derude, og vi får også en semi-positiv historie med USA og Mexico. Og så tror vi simpelthen på, at det er dem, der har taget en lille smule hedge af, og det er vi faktisk blevet bekræftet af i fredags, at det er ikke rigtige penge, der går ind. Det er simpelthen bevægelser, hvor man tager køber og sælger beskyttelse på sin portefølje, der får det her marked til at køre. Så derfor så vil jeg godt hen og se rigtige penge gå ind i markedet, før jeg ligesom går med ind i markedet. Okay, vi må se, om det sker efter den 28. og 29. juni. Lars Persson, lad os også lige sætte lidt fokus på det aktuelle marked her til morgen. En nyhed ude, blandt andet fra Novozymes, der lagde en ny strategi på bordet her i weekenden. I går, der kom det frem, at hvordan de har tænkt sig at arbejde de næste par år frem mod 2022, og det er vist ikke så ambitiøst, så vidt jeg lige kan se, når jeg kigger de første overskrifter. Ej, der er sådan lidt... Det kan man da godt gøre bedre, eller hvorfor gå i så små sko, og aktien starter også med at falde 2%, men det ser ud som om den retter sig lidt. Det kan også godt være, at vi skal læse hele strategien, og hvis vi nu med en mind ser måske, hvordan markederne også bare selv tænker lidt om, og kan den her vækst blive ved med at køre, kan det her damplokomotiv holde den her damp, det kan vi jo se, når vi kigger ned i Tyskland og andre steder. Så hvis man kigger på den måske sådan mere realistiske bane, så er det måske et godt bud, i stedet for at have skruet forventningerne op. Og så er det jo altid, man kan komme overraske, hvis det går lidt bedre, og skrue lidt op for forventningerne, og komme med nogle opjusteringer. Så man har vel egentlig lagt en meget konservativ strategi, og det er jo det, vi har tit set for virksomheden, det er, at de lægger en god konservativ strategi, hvor vi ikke forventer for meget, og så kan vi altid komme og overraske. Og det er vel egentlig også... Det vil set som aktionær, så ved du hellere være måske lidt negativ eller lidt afventende, også som Lars snakker nu på generelt på markedet op til G20-mødet her, men også sådan i fremtiden sådan lige holde tøjlerne lidt, fordi kan det her fortsætte, det her vækstlokomotiv? Du kan godt lide sådan en konservativ tilgang til, hvordan man ser forventningerne. Altså, vil du ikke heller bare have en realistisk tilgang til det? Men den er blevet sværere, ikke? Den er blevet sværere med, i og med, at der er rigtig mange ubekendte, og det her rentemiljø, vi har set i så lang tid være så forskruet, som vi aldrig har set før. Og nu begynder man, altså der er kommentar ude til morgen om, at til juni eller juli var det, der sænker Fed renten. Altså så er det jo, man står og river sig endnu mere i håret. Vi skulle have den anden vej. Altså igen, så får investorerne færre værktøjer at arbejde med. Det er stadigvæk igen over i aktieskuffen, vi hiver, ikke? Altså vi ville jo gerne svinge pendulet den anden vej, at vi havde noget i renteskuffen også, ikke? Og det er der ikke ret meget af, så det er skuffende. Skovgård, er det blevet sværere for virksomhederne i de her miljøer at melde, hvad skal man sige, realistisk ud? Er de nødt til at være lidt konservative med deres udmeldinger om fremtiden? Ja, det tror jeg. Mm. Og det tror jeg i høj grad skyldes den her handelskrig og alt det politiske støj, der er derude. Så er der Brexit, så er der italiensk budgetforhandlinger, så er der tariffer, der drøner frem og tilbage for Trump. Og det er rigtig, rigtig svært at være meget fast i outlook, så bliver man sådan lidt, så vælger man, kan man vælge mellem to, så tager man den, der er lidt mere forsigtig og lidt mere konservativ. Det er jo det, der er er risikoen i det her marked. Det er det, det ender med, hvis vi bliver ved med at være så forsigtige og hellere dykker lidt og være lidt under forventninger, så ender vi faktisk med at få en rigtig afmatning i den globale økonomi. Og så var Lars Persson lige inde på den amerikanske rente. Lad os bare lige runde den også ganske kort nu her, hr. Skovgaard. Hvordan ser I på renteforventningerne over i Danske Bank? Fordi som Persson er inde på, så ser det altså ud som om, at de næste bevægelser højst sandsynligt kommer til at være nedad. Ja, det har vi også måttet tage. Det er det, der sker. Økonomierne er blevet så tilpas svage nu, så vi tror på, at Federal Reserve kommer ud og sænker renten 3 gange. Vi tror så ikke lige, at det sker her førstkommende gang, men så hen i måske september måned, så begynder de at gøre det der. Ja, den førstkommende gang, det er jo altså her på onsdag. De starter altså møde i morgen i FOMC, og det afslutter jeg altså onsdag aften kl. 20, så det holder vi selvfølgelig også øje med. Persson? En anden aktie, der faktisk falder mere på det her, det er jo, at Svenske Handelsbanken har nedjusteret Christian Hansen til salg, og der ryger altså 10% af den. Det er altså ikke så ofte, vi ser, at den er nede med 10%, så der bliver gået til vaflerne. Men det må have været en fejl, han har ikke været det. Altså 10% holdt det? Jeg synes bare, den var lige 2 minutter. Vi tager den lige over. Du skal ikke stå og bilde os noget ind her. Jeg bliver helt forskrækket og hælder vand ned af mig selv. Det er fake news. Der var i hvert fald nogen, der kom til at trykke på knappen. Den var ned over det. Den har været nede i et kort sekund i 6.75. Så, det lyder som en fat finger, det der. Ja, det kan godt være, der var en. Den skulle have stået. Men det er vel ikke unormalt, at hvis vi kommer hen i en sommermåned, hvor folk er nervøse, så de her enkelte historier, de får bare lov til at drive markedet endnu mere. Ja, okay. Og så var det rigtigt, jeg så på skærmen. Det var ikke mine briller, der skulle pudses en ekstra gang. Okay, men det var ikke generelt. Der sidder nogen med røde ører i en eller anden finansinstitution. Ja, det gør det, fordi at det danske marked var helt ned i 0,5. Men generelt er det bare sådan et grumset marked. Vi er nede i Sverige, og vi har et lille plus i Danmark. Og hvor har vi så det gode Tyskland henne? Det finder vi lige om lidt. Okay, så lad mig lige samle op på ugen, der kommer, så vi lige får sat scenen for alt, hvad der kommer til at ske. For det bliver faktisk en ret begivenhedsrig uge. Som sagt er der så FOMC-møde her. Det starter i morgen og slutter altså onsdag aften, som det plejer. Der er en udmelding fra Bank of Japan i løbet af ugen. Vi skal have Draghi på talestolen. Der er ECB's samling også i Portugal. Og så er der altså også nogle spændende nyheder ude. Måske fra Facebook forlyder det i morgen. Slack, nyt selskab på børsen senere på ugen i USA. Regnskaber for Oracle, Adobe, Canopy Growth, og så kommer der flash PMI'er i slutningen af ugen, og der er lukket i Sverige og Finland. Hold da op, der bliver rigeligt at tage fat på her i Millionærklubben. Philip Gunns, vi skal lige have dig på scenen også her. Facebook-udmeldinger i morgen, det forlyder, at de kommer ud med en ny kryptovaluta. Hvad sker der? Jamen, der sker jo det, at de netop er ligesom går i gang med at kigge ind i, hvorvidt at det her kryptomarked, det er noget, som de skal ind i. Det kommer til at hedde det, der hedder Libra, og så kommer selve currencyen kommer til at hedde Global Coin, sådan som jeg forstår det. Og man kan sige, det der er jo et eller andet sted spændende, det er jo, at indtil videre, så har vi jo ikke rigtig haft nogen, eller der har været nogle enkelte store selskaber, som har været ude og ligesom at anerkende cryptocurrency som værende det, der ligesom kommer til at være fremtiden. Og ligesom at rigtig gå ind i det, 100% engagere sig i og rent faktisk lave en coin, som kan bruges mere anvendeligt, end hvad tilfældet har været det med Bitcoin, som jo har en del udfordringer, uden at vi skal gå i dybden med det. Og det, der er spændende med den her Libra, som bliver det her kæmpe netværk, man kan måske drage lidt paralleller til det, som Lars Seier har investeret i forhold til Concordium, mener jeg, det hedder. Men det er, at der er 12 kæmpe store selskaber, der har været ude og ligesom endorse Libra og Globalcoin. Det er blandt andet PayPal, det er Visa, det er Mastercard. Så det er altså nogle af de helt store, tunge selskaber, der går med og ligesom anerkender det her. Og jamen, det bliver spændende at se, hvor meget de egentlig vil gå dybt ind i det. Jeg er stadig sådan lidt, synes det er meget overfladisk et eller andet sted, fordi at det er jo også noget, som trækker overskrifter, og det er noget, som ligger lun, at man begynder at kigge lidt ind i innovation og R&D, og måske også bare det, at Facebook er jo gået fra bare at være det her sociale medie til at være rigtig mange ting, være en platform, også et marketplace for at handle varer, og samtidig så ligger de jo hele tiden og opkøber virksomheder, som kan, hvad kan man sige, kan udøve det her økosystem, som de efterhånden er i gang med at bygge, så det er jo bare endnu en tilføjelse til det økosystem, og det bliver spændende at se, hvor bredt det egentlig bliver, om det bliver en reel currency, eller om det bare bliver lidt et spin-off, som jeg frygter lidt, at han måske godt kunne finde på at køre op den kære Zuckerberg. Det er jo et selskab, som i den grad har været i vælten her på det seneste. Ikke for det gode, må man nok sige. Investorer, der er bekymret over, at de sammenblander CEO og bestyrelsesformandsposten, det er Zuckerberg, der sidder på begge dele, og så er der altså selvfølgelig også en masse regulering, som er på beding, som gør investorerne bekymrede. Plus, at ingen rigtig ved, hvor meget at de egentlig ved om os, og hvordan de i givet fald bruger, eller, jeg var lige ved at sige, misbruger det, altså alle de her data, som flyder rundt. Hvordan ser du på Facebook som investeringsaktie lige nu? Jamen, jeg synes jo, at Facebook er stadig en spændende investeringsmulighed, selvfølgelig. Så som jeg også har nævnt flere gange, så er vi også bare nødt til at sige, at aktien er jo alligevel steget godt. Den er op med næsten 50% fra vores low tilbage på juleaftensdag den 24. december. Og der er klart, der er selvfølgelig også nogle forventninger. De ligger med en PE på 27 nu, og samtidig som Lars også lidt er inde på, så mener jeg også, at markedet efterhånden er ved at nå til et punkt, hvor jeg tror ikke for alvor på, at der er så meget mere at hente, specielt ikke i det amerikanske marked, og samtidig så er tech det, der er steget mest i år, og som vi kender det typisk, så er tech samtidig også det, som er mest sensitive over for de her markedskorrektioner. Det så vi også tilbage i december. Så selvom at jeg synes, der sker mange spændende ting i Facebook, og Facebook også har taget nogle hits, blandt andet på den her Cambridge Analytica-sag, og i forhold til, som du også er inde på, mange regulativer, der går imod dem. Der er mange, der ligesom vil ind og ligesom prøver at begrænse dem senest med den her monopolsag, og i forhold til databrud og hvad der ellers er mod dem lige nu. Zuckerberg, som sidder både på en bestyrelsesformandspost, men også på en administrerende direktørpost. Så der er mange ting, der ligesom lurer, men det er der jo i sådan nogle selskaber. Det er der også, når vi snakker Netflix, det er der også, når vi snakker Google, det er der også, når vi snakker Apple, det er der også, når vi snakker Amazon. Så det er jo ikke ukendt territorie for investorerne. Men jeg tror, at det, jeg synes, der er fedt ved Facebook som virksomhed, det er, at det hele tiden flytter sig fra at være i et status quo-moment til at flytte sig til noget nyt. Og det er jo det, de er dygtige til, og det Tom Zuckerberg specielt er dygtig til, det er jo, at han hele tiden udvider det her økosystem til at indeholde mere og mere, som er relevant. Altså, cryptocurrency og bare payments i det hele taget er jo et kæmpe, kæmpe, kæmpe ting lige nu, og alle snakker om payments og have nogle meget agile løsninger, som ligesom gør det nemmere for forbrugerne at handle og betale. Så derfor er det jo fantastisk godt set, at han begynder at bygge et økosystem omkring et social medieplatform til at kunne handle og betale med. Så jeg synes jo, det er super fedt at følge sådan en virksomhed, fordi de hele tiden også holder os ligesom med på beatet i forhold til, hvad er det egentlig, der sker, hvordan er det, vi flytter os, og hvordan er det, vi kommer til at bruge for eksempel sociale medier i fremtiden. En udmelding forventes altså i morgen fra Facebook og Zuckerberg & Company, Skovgård tech-selskaber, ja. Hot og not over i Danske Bank. Det er ikke så hot, og det er blandt andet det, som vi taler om her, det er reguleringsrisikoen. Det er, at vi kan se amerikanske politikere nu kigger ind i det. Om det er valgflæsk, det må vi se. Det er jo et faktum, at den amerikanske IT-sektor, i forhold til finanssektoren, så er den jo reguleret et my. Og vi havde også kugt ud i går og talte på Stanford og sige, at vi bliver nødt til at have styr på vores IT-sektor. Vi fylder mere i dagligdagen, og derfor skal der noget regulering til. Vi skal rydde op i vores egen sektor. Det, jeg mener, der kan ske, det er, at der kommer sådan en periode, hvor vi faktisk har set det med Facebook og Google og nogle af de andre aktier, at mellem regnskaberne, så kan de godt komme til at være under pres, og så kommer de hen, og så aflægger de et regnskab, og så viser det sig meget bedre, og så har de der hop op lige hen omkring regnskaberne. Jeg siger ikke, det sker igen. Det er ikke det, jeg mener. Men risikoen er helt sikkert, at det, der har været drevet de amerikanske, og hvorfor amerikanske aktier har outperformet så længe, det har været IT. Og det er jeg i tvivl om, at de kommer til at gøre fremover. Jeg tror på, at de kommer til at få en lille pause nu her, og derfor så skal vi kigge på europæiske aktier i stedet for vores optik. Okay. Inden vi hopper videre til udbyttesnakken, Philip Gunn, så skal vi også lige omkring en anden form for tech-virksomhed, Chewy, som gik på børsen i USA i fredags, som allerede har fået øgenavnet Wolf of Wall Street. Det her, det er også helt vildt, at man vælger at tage hundemad med til at ringe klokken. Altså, hvad er det, der foregår? Hundemad på nettet og legetøj og alt muligt andet til de små forkælede dyr derhjemme. Det var en fantastisk børsnotering, må man sige. Den steg helt vanvittigt til at starte med. Er det noget, du kan lide? Altså, alt er jo relativt, ikke? Hvis vi sammenligner det med Beyond Meat, som er steget 600% siden børsnoteringen, så er det jo faktisk relativt skuffende, at den kunne op med 6. Jo, men altså, alt er relativt, ikke? Temaet er interessant, vil jeg sige. Ja, lige præcis. Ej, jeg synes, det begynder lidt, og det er jo faktisk også det, der bekymrer mig en lille smule omkring det her IPO-marked i USA. Amerikanske IPO-marked er altid varmt og altid hot, men i mine øjne så begynder der at være rigtig, rigtig mange IPOs ude for tiden. Vi har set Uber, vi har set Lyft, vi har set Beyond Meat, vi har set Chewy, vi har snart Slack. Og hvis der ligesom er en fællesnævner for alle dem, så er der er en grad af tech ind over det. Jeg siger ikke, at det er en ny IT-bubble, men jeg begynder efterhånden at bekymre mig lidt omkring de værdiansættelser, der bliver sat på de aktier. Samtidig så ser vi også nogle selskaber, som et eller andet sted bliver smadret i vejret på deres første handelsdag. Det har de jo stort set gjort alle sammen, selvom Uber og Lyft på nuværende tidspunkt ligger omkring deres noteringskurs. Så mange af de her små, eller i hvert fald mindre selskaber, selvom at 14 milliarder dollars ikke synderligt er små penge, så vil jeg alligevel sige, at der er så stor efterspørgsel for dem. Og det er jo også et udtryk for, at investorerne er villige til at tage den risiko, som der ligger. Og som jeg også sagde, Bjørn, med Beyond Meat, da jeg var i studiet sidste uge, så er det jo bare et spørgsmål om tid, før den her boble den springer. Det er jo fordi, at udbuddet af aktier, der er i markedet, er så begrænset, fordi der er en høj lock-up. Altså for eksempel med Chewy her, så har de en værdiansættelse på 14 milliarder. Men det til trods, så er det kun, jeg mener, det var 1 milliard, der reelt set er i markedet, fordi at de investorer, som allerede var med på vognen inden, de har en lock-up, så de aktier er jo ikke til rådighed for markedet. Og det vi bare ser, det er, at der er altså nogle selskaber, som ender med at få en værdiansættelse, hvor at forventningerne til det selskab over en periode på 12 måneder, de er så høje, at selv hvis der skulle ske en eller anden meteornedslag, og alle skulle bruge hundevarer via e-commerce retail, så tror jeg altså ikke, at de vil kunne leve op til de forventninger. Og det er også bare et udtryk for, at når aktøren i markedet er villige til at tage så stor en risiko, så er det også bare et spørgsmål om, at det går galt på et eller andet tidspunkt, og vi er nødt til at ende i et stadie, hvor der er en vis grad af snusfornuft, hvor vi ikke bare køber, fordi at alle skal have tech-aktier, alle skal have et eller andet, der hedder noget med e-commerce, eller et eller andet med retail, som jo også er meget hot lige nu. Vi har JD, vi har Alibaba i Kina, og vi har Amazon, som jo er selskaber, der er gået med raketfart over de sidste 5 år. Og derfor så tror investoren jo, at så er det bare at lukke øjnene og købe blindt ind i de selskaber, fordi de kan levere det samme afkast over de næste 5 år. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om investorerne tror, Philip Gunn. Så nu brugte du selv begrebet, at boblen den sprænger. Det kan jo også være, at dels at vi kommer til at køre stille og roligt opad i lang, lang tid endnu, og derfor så er man ligesom nødt til at være med, hvis man vil være med i det her marked. Og dels så kan det vel også være, at der bare sådan langsomt siver lidt luft ud af den der boble, så det ikke bliver det der helt store bæremarked og død og ødelægges overalt. Ja, selvfølgelig kan det, men det er også bare, men det man også bare skal tage, det er, at når der kommer et nyt selskab på børsen, som tilfældet er det med Chewy nu, så er man jo nødt til ligesom at sammenligne det med de, hvad kan man sige, peers, der er i markedet. Og ud fra den stigning, der var på første dag, nu kan jeg ikke huske, hvem af dem det var, der er vist 3 af de helt store e-commerce retail-spillere i USA, som er børsnoteret. Og der noget Chewy, altså den samme værdiansættelse, som en af de her, til trods for, at de har en omsætning, der kun er halvt så stor som det selskab, der allerede var børsnoteret. Så det er jo også bare et udtryk for, at når vi har de her IPO-stadier, som nærmest er en form for vakuum, fordi at det er jo bare, det er jo bygget op omkring hype og de her roadshows, som de laver i USA, så ender det jo også bare med, at de bliver jo kun købt op på en eller anden irrationel illusion om, at der skal, at det bliver en helt ny væksthistorie, fordi at alle vil være med på den her, hvor man, vi lever i en verden, hvor FOMO, det er det helt store begreb. Ingen vil gå glip af noget som helst, og det er også bare det, som jeg frygter lidt, at lige pludselig så er der altså nogen, der sidder med håret i postkassen, fordi at så begynder investorerne, og specielt der snakker jeg altså smart money, de institutionelle investorer, de begynder at sælge deres aktier, og så sidder de private, som bare skulle være med på det næste væksteventyr, de sidder med håret i postkassen. Pearson, ser du aktiebobler derude i horisonten? Ja, det synes jeg da helt sikkert klart, vi gør. Altså med de her mærkelige børsnoteringer, hvor ting er hypet, og vi har jo også set det på det svenske marked, hvor man har forventet, altså når de first north, så har vi jo set nogle stigninger, hvor man bare står og klør sig lidt i nakken og tænker, hvor kommer de fra? Og der har jo også været sådan lidt tendens til det på nogle af aktierne i Danmark, og så dem, der ikke har gjort det, de bliver så straks peget fingre af. Altså, der er ikke nogen gylden middelvej. Enten er du i grøften i den ene side, eller også er du i grøften i den anden side. Det har været sådan noget. Altså, så vi skal nok sådan stille og roligt op på landet vejen igen, og så prøv at få noget mere stille og roligt værdiansættelse, men det er svært at ramme det, synes jeg. Lars Skovgaard, der er jo dem, der mener, at de virkelig er i obligationsmarkedet, at vi har de største og de farligste bobler. Hvad siger du til hele den her debat, vi har kørende? Jamen, jeg mener, at der er nogle steder, hvor det er gået lidt hurtigt. Jeg mener, jagten efter renteafkast har gjort, at der er blevet taget for store risici nogle steder. Og man kan sådan generalisere, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg tror, at det her opsving det kommer til at være meget længere, end vi regner med. Jeg tror på, at den amerikanske centralbank generelt skal nok holde gryden i kog. Men jeg vil også bare sige, at der er helt sikkert nogle offer, om det er nogle af de her små, super, super hypede aktier. Altså min tilgang til det her nu, det er buckle op, og så tager du voldemodellen, og så kører du i det her marked. Du ligger derinde. Du skal ikke hoppe ud og hoppe frem og tilbage, men du bliver simpelthen nødt til at være mere forsigtig, når du ligger i det her marked. Hvad kaldte du den model der? Volvo-modellen. Det er simpelthen det er derfor, vi fokuserer på big cap, store selskaber, også gerne med dividend tilt. Det er det, vi godt kan lide, fordi så tror vi, du står mod de udsving, der måtte komme. Til nye lyttere kan jeg sige, at du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansen. Jeg har besøg af Lars Skovgaard, Philip Gunst og Lars Persson her i studiet, og vi skal tale udbytteaktier. Du kan selvfølgelig også være med. Du kan blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentar. Så er du velkommen til at sende en sms her ind til mig. Nummeret er 42 600 24/7. Der er debat også på vores Facebook-side, hvor vi livestreamer som altid, og der kan I også gå ind og give hinanden tips og tricks. Men altså herind til, der er nummeret 42 600 24/7. Du lytter til Radio 24/7. Ja, de fleste de køber vel aktier i forventning om, at de skal stige i kurs, men der kan jo altså også være andet at komme efter, nemlig et attraktivt aktieudbytte, eller dividende, som det også kaldes. Lars Skovgaard, det her med dividende, det handler jo altså om deling af overskud mellem ejerne, hvis folk derude sidder og ikke lige kender begrebet. Hvorfor er det særligt attraktivt nu at lede efter dividendeaktier eller udbytteaktier? Jamen, jeg skal i hvert fald lige finde ud af, hvad jeg mener med det, fordi det er ikke dividenderne for dividenden, altså udbytte for udbytte. Det er sunde selskaber, der har en stabil indtjening, som også har sådan en dividendevækst, altså en lille vækst, der kan vise, at de kan vækste den her dividende. Det er sådan nogle, vi godt kan lide. Og det er også fordi, at de viser sig, og jeg har masser af beviser på, hvordan de opfører sig i det her marked. Så lige så snart der begynder at komme usikkerhed ind i markedet, så kan vi se, at de begynder at outperforme. Og derfor så tror vi på, at vi tror på, at den her usikkerhed, den vil vi ved med at være derude. Og derfor så kan vi bare se, at investorerne søger mod det her, fordi selskaber, der kan gøre det her, de har en profil, der gør, at de svinger mindre end markedet. Det er okay. Simpelthen derfor. De er simpelthen mindre volatile? Ja. Mm. Og hvad er det så for nogle typer selskaber, som ligger i den her kategori, at vi kan kalde udbytteaktier? Jamen altså, hvis man kan jo vælge at gå efter udbytter for udbytternes skyld, så vil du typisk gå efter forsyningsselskaber, telekom, stabil forbrug. Det mener vi er lidt forkert at gøre, fordi vi ved ikke, hvad der sker. Vi er, som jeg har sagt til nogen her, det er ligesom at spille kort med blind marker. Du ved forresten ikke engang, hvad for et kortspil du spiller. Det eneste grund, du sidder her, det er Federal Reserve og de andre centralbanker sidder sammen med dig. Så du skal selvfølgelig være der. Problemet er, at du kan ikke rigtig sige den ene sektor frem for den anden sektor. Lad os nu tage det rent hypotetiske tilfælde, at markedet falder. Så tror jeg faktisk, at de defensive sektorer vil falde lige så meget som de cykliske, fordi alle ligger i den. Der er rigtig mange, der har søgt derover. Så min tilgang, det er mere at vælge sådan en bred tilgang, hvor du vælger i alle sektorer. Så du har lidt industri, du har lidt finans. Og så har du selvfølgelig også de her defensive sektorer. Så bred det ud, og så læg det hen over alle dine aktier. Det vil jeg gøre. Er det også et felt her, hvor man kan gå ind og vælge ETF'er, hvis man er i tvivl om, hvad det er for nogle specifikke aktier, man egentlig skulle pege på? Det kan man gøre. Vi bruger også investeringsforeninger. Jeg ved godt, det er sådan lidt et fyrrum, men det gør vi altså. Og der er nogle af dem, der er akkumulerende. Det er super godt, fordi når du får dividender, når du får dine udbytter ud, så er det vigtigt, at du geninvesterer. Den her renteeffekten af udbytter er rimelig vigtig, og den giver et rigtig godt afkast. Så du kan vælge akkumulerende ETF'er eller investeringsforeninger. Det anbefaler vi. Og så kan du selvfølgelig også vælge enkelte aktier. Men Lars Skovgaard, du sidder der som investeringsstrateg over i Danske Bank. Hvis nu man kigger tilbage i historien, altså det, jeg vil frem til, det handler egentlig om, at vi ved jo ikke, hvilke selskaber, der kommer til at betale udbytte i fremtiden. Altså Nej. Det er jo noget, der bliver besluttet fra regnskab til regnskab. Så det er vel ret usikkert i det hele taget at finde. Det er også derfor, at du skal vælge nogen, der har den her stil, der viser, at de gør det, der har vist historisk, at de bliver ved med at gøre det. Jeg kan love dig, hvis du har været vant til at betale udbytte, og du lige pludselig ikke gør det, så bliver du ramt. Fordi du tilhører en speciel klasse. Så du skal have vist, at du kan gøre det, og du skal vise, at du vækster dine udbytter lidt. Så har du den her specielle stil, og det er dem, vi godt kan lide. Og så må vi tage chancen, at de lige pludselig ikke gør det. Men dem må vi jo så vælge ud til vores investeringsforening, eller når vi sidder og vælger enkelte aktier. Hvis der er en sektor, lad os sige en oliesektor, som for øvrigt betaler de højeste udbytter overhovedet, det er nok ikke alle sammen, jeg regner med, der kan klare at betale de udbytter. Hvis den her dividend yield, den er op på 25%, så skal du nok passe lidt på, så er der nok et eller andet andet galt med det selskab. Så lidt mådeholdenhed, og så hvis du selv investerer, så må du gå ind og kigge på selskaberne hver især. Men ved vi noget om, hvis man kigger tilbage i historien, ved vi så noget om i sådan en helt almindelig gennemsnitlig portefølje, hvor meget sådan udbytteprocenten bør være, altså for at hvor meget er den i forhold til det samlede afkast? Kan vi sige noget om, hvilken fordeling der er mellem udbytte og så ja, det endelige afkast? Nej, jeg vil bare sige, jeg sidder og kigger på det, når jeg skal vurdere, hvad jeg kan få i afkast på aktierne generelt, altså ren kursafkast, så kan jeg se, at de europæiske aktier, de giver i øjeblikket 3,5% i dividend, det er næsten dobbelt som i forhold til amerikanske. Så kan jeg så nogen rønne mig hen, hvis jeg så forventer et 4-7% afkast, så bliver det bare mere interessant at give og have dem i porteføljen. Det største problem med den her dividendestil, som jeg synes faktisk, man bør have liggende altid i sin portefølje, som sådan en robusthed, der ligger nedenunder, det er, når markedet virkelig flyver derudad, så får man altid, jamen de er underperformer, de gør det ikke godt. Nej, det gør de ikke. Det er din beskyttelse, du betaler, og det er lidt for sent at komme og købe forsikring, når det er for sent eller sådan et eller andet, så du skal bare altid have dem liggende. Men man kunne måske også sige, det er jo faktisk noget, vi har stået og råbt på i flere år her på det seneste, der handler om, at hvis nu de der selskaber, de tog pengene i stedet for, som de havde på kontoen, og som de har tjent, og investerede dem i fremtidig vækst. Altså kan man ikke også sige, at det giver ikke nødvendigvis bedre selskaber, at de udbytter til, at udbetaler til? Overhovedet ikke. Er du dygtig til at investere, og du kan få det afkast? Men så er vi så tilbage til det, som jeg lige stod og sagde i starten her. Mm. Det er, at der er rigtig mange selskaber, der er i tvivl om, hvad de skal gøre. Hvor meget skal du investere, når der er så stor politisk usikkerhed? Så nogle gange er det også bare fornuftigt at have det. Og der er nogle selskaber, en gruppe selskaber, der har den stil, fordi de ved, der er investorer, der tiltrækker sig den stil. Og det er deres gebet. Så er der amerikanske selskaber, de køber aktier tilbage. Det er deres stil. Mm. Så sådan er der heldigvis noget for os alle sammen derude. Og jo, hvis de var rigtig gode til at investere, så var det bedre, at de gik ud og investerede den rigtige maskine og tjente rigtig mange penge, så aktiekursen steg. Så man skal altså investere bredt, i hvert fald branchemæssigt. Hvad med regionalt? Er der nogle steder at foretrække frem for andre? Det vil jeg helt klart mene, at der er en, altså europæiske aktier kan jeg rigtig godt lide. Og nu ved jeg godt, du siger noget først, og så er der en hel masse mennesker, der falder helt bagover. Europæiske aktier er billigere end amerikanske aktier. Det er så ikke derfor, jeg køber dem, fordi det har de været længe. Europæiske aktier er interessante, fordi de er billigere end amerikanske aktier, men også fordi, at der lige pludselig de andre ting, som de skal konkurrere med, bliver mindre interessante. Emerging markets er mindre interessant for investorerne. Amerikanske aktier, som vi talte om måske på grund af tech, bliver mindre interessant. Så kigger du altså hen og finder, hvad er billigt, og så begynder de at købe Europa. Og så ud over det, så har de en dividende, der næsten er dobbelt så høj som de amerikanske. Altså 3,5% amerikanske giver 1,7. Jeg er ret sikker på, at der kommer nogle penge til Europa. Og ud over det her, så har vi jo centralbanker, der sørger for, at renten er så lav, så man overhovedet ikke kan få noget afkast i Europa. Så jeg tror på, at det er rigtig godt at ligge derinde. Jeg lover dig ikke, at det stiger 20%, hvis markedet falder 30%, men jeg lover, at du slår markedet, hvis du køber op i dem. Jeg er lidt skuffende, at du alligevel ikke lover det. Som investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard, så er dine konkrete råd og selskabsnavn, de er altså forbeholdt jeres egne kunder, så det må vi lade de andre om her i studiet. Der har vi sikker på, at de kan finde nogle gode herrer, der har nogle bud på den sag. Lars Persson, hvis vi skal starte med dig, hvor vil du kigge hen, hvis du skulle finde udbytteaktier? Jamen, der er jo masser i Norden faktisk, som har lavet rigtig gode udbytter, og jeg vil gå herover på avanza.se, deres hjemmeside placerer.nu. De har, det er sådan en underside, man kan gå ind på, de har hver år en lang skriv om, hvad for nogle aktier, der giver høje udbytter, og nu er Lars så inde på, man skal lige passe på, at man ikke løber efter de her meget høje udbytteaktier, fordi det er der også, måske også nogle gange en grund til, fordi kursen så også stiger meget, men måske ikke bare have nogen, der ligger sådan og bevæger sig, sådan, så der er noget hvile puls. Man behøver måske ikke at få det kæmpe aktieafkast, men bare de står ligesom og skalper hele tiden, sådan, så man får penge i kassen. Ikke? Og der har været flere af ejendomsselskaberne over i Sverige, der har været rigtig gode som investeringsobjekter. Og de endda er også så klaret at stige samtidig, fordi at renten er så lav, så boligpriserne er jo steget voldsomt, specielt i Stockholmsområdet, men faktisk generelt i hele Sverige. Så der er noget at kigge efter. Men udfordringen er jo så, nu Lars kan så ikke lide teleselskaberne, men dem har vi ikke. Jo, det kan jeg godt. Jeg vil bare sige, man skal bare passe på med ikke at løbe kun i dem, fordi de har, det er mere det der, de er også priset måske efterhånden der. Men det er jo sådan et godt gammelt sted, man har kunne kigge hen. Men så er der også nogle af de der selskaber, hvor man siger, det er lidt farligt, hvis man tager den danske pendant. Altså for eksempel Matas og Pandora. Det bliver måske lidt svært for Pandora at opfylde de her meget høje udbytter, så der skal man måske nok også overveje, og det er jo også det, vi er lidt inde på. Når de så lige pludselig ikke kommer med de høje udbytter, og det var også det, vi så med TDC, da de begyndte at købe det her norske selskab for nogle år siden, dengang de var på børsen, så bliver man straffet. Så der skal man måske lige overveje om det her. Men ser man sådan et selskab som Matas, de har så også sagt, de sænker udbyttet. Så der har vi også lidt, men der er stadigvæk nogle okay udbytter i nogle af de her selskaber rundt omkring. Så der er en række, som man selv kan. Og også hvor op hos Nordnet kan man læse, og i DAF, Dansk Aktionærforenings blad, og på deres hjemmeside, der kommer Thorleif Jackson med bud på, og jeg mener, Thorleif, han har flere forskellige selskaber, ikke kun i Norden, men også et dyk over i USA, og så gav også Tyskland, mener jeg, han er rundt omkring. Så der er masser af selskaber rundt omkring. Der har også været Nokian Tires og så videre, så det er bare mere at gå ud og gå rundt i junglen. Altså, det er en, man selv skal tøffe rundt i. Og nogle af de selskaber, der jo har betalt mest udbytte herhjemme, i hvert fald de seneste par år, det er jo altså finansbranchens aktier, der bliver udbetalt høje udbytter. Vi havde en lytter igennem her for nylig, der spurgte til Nordea, om man ikke kunne betragte dem som en god udbytteaktie, og svaret var ja her fra panelet. Bankaktier. Hvad siger I til det, Lars Skovgaard? Jamen, du brænder ikke noget, sige, kan jeg sige? Jeg vil sige, forsikring lige i øjeblikket. Mm. Jeg håber på, at bankaktien, de skal nok komme, men jeg dribler lige udenom den. Altså, med så lave renter, der er derude, så er det bare ikke særlig godt at være bank. Nej. Sådan er det. Så hvis du er rent bank, så må du drible udenom. Men forsikringsaktien, vi talte om en, Philip, før. Ja. Du nævnte nogle norske nogen. Det synes jeg er super, super interessant. Man kan få nogle gode afkast derinde. Så det er lige der, hvor jeg er i øjeblikket. Så du vil holde fingrene fra finans, men det er som jeg på grund af. Du skal altid have en lille smule, men du skal nok passe på. Og specielt, som vi også har været inde på, er der nogen, og det er ikke, jeg har ikke nogen finansaktier, jeg har nogle problemer med, men som også bliver nævnt. Hvis der er nogle af selskaberne... Der er ikke stykker til jer bare. Ja, okay, men hvis du har nogle selskaber, der begynder at cutte dividenden, så er det altså no-go hos mig. Dem gider jeg simpelthen ikke øje ved. Jeg vil have dem, der kører ren stil, fordi jeg vil have den her sikkerhed. Philip Gunns, lad os hoppe over til dig og høre lidt om de der forsikringsaktier. Hvad er det for nogen, du har fået øje på? Nå, men jeg tror inden jeg hopper sådan ned i nogle af de selskaber, som jeg mener er gode udbytteaktier at have, så tror jeg, det er vigtigt, at, som jeg også lidt sagde nede ved morgenbordet, så er det jo vigtigt, at det, som der bliver sagt her, man ikke bare kigger på yielden. Det er ikke selve udbyttet, der er det afgørende, hvor stor en procentdel af deres overskud, hvor stor en procentdel af deres aktiekurs, som de reelt set betaler tilbage til aktionærerne. Det er jo et udtryk for, at når du går ind i udbytteaktier, så er det i hvert fald i mine øjne, så er det en langsigtet investering. Det er noget, du ligesom har liggende i skuffen, som hele tiden ligger passivt og betaler dig tilbage, og så er det vigtigt at reinvestere, så du får den her udbytteordning ind under sig. Men det, der egentlig er vigtigt for mig, det er, at man køber sunde selskaber, som man reelt set kan se noget vækst i også, som også selskaber, der er et eller andet sted. Hvis du satte dig ned og sagde, om 50 år findes det her selskab så også? Ja, det gør det. Er det stadig en mastodont om 50 år? Ja, det er det højst sandsynligt. Hvis du finder det der svar, så er det i mine øjne, så er det en rigtig dygtig og god udbytteaktie at have i sin portefølje. Og det er også derfor, at når jeg snakker udbytteaktier, så er det jo for eksempel Nike over i USA. Det er et selskab, som alle kender. Det er en kendskabsgrad, der er kæmpe høj, og samtidig så er det også et selskab, som alt andet lige vil være i hvert fald top 2, top 3 inden for deres sektor om 50 år også. Hvis vi lige går tilbage til finans... Tør du virkelig sige det? Det tør jeg godt sige. Okay. Det har jeg intet problem med at sige. Hvis vi går tilbage til finans, som der blev sagt, så har jeg kigget lidt forsikring også. Gensidig forsikring op i Norge er en aktie, som leverer et udbytte på 4%, hvilket jo er rigtig, rigtig flot. I mine øjne, det er jo en relativt høj... Det kan du nok skrive under på. Ja, det er fint. Og samtidig, så hvis man kigger på aktiekursen, så er den altså op med 30% i løbet af det sidste år bare, og ligger og er bare en rigtig sund aktie, har stort set på samtlige regnskaber, de har leveret over de sidste bare 4 kvartaler, der ligger aktierne og stiger hver gang. Så det er jo også et selskab, som har en ledelse, der konsekvent kan levere noget afkast, ikke kun i form af det her udbytte, men også i form af et afkast til aktionærerne. Og det er også derfor, at i mine øjne, så udbytter aktier også et sted, hvor man skal gå ind og filtrere i forhold til ledelse. Hvis du har en dygtig ledelse i de her selskaber, så skal de nok levere ikke kun et afkast på aktien, men også et godt afkast på udbytte. Godt eksempel er, at DSV, som jo også har over mange år, har ligesom er gået fra at have en meget lav udbytte til løbende og hæve deres udbytte, og samtidig så leverer de jo endnu mere i form af, at størstedelen af deres kapital, den går tilbage i selskabet, fordi de ligger og opkøber andre selskaber. Men det har du så kunne se på deres aktiekurs i stedet for. Så selvom at de kun betaler, jeg mener, det er 3-4 kroner eller sådan noget på en aktie, der koster 600 kroner, så er det jo ikke særlig voldsomt. Til gengæld så er de så også leveret 248% over de sidste 5 år til aktionærerne. Så der er mange ligesom, ting, man skal tage højde for, og det tror jeg er vigtigt, at man ikke bare hopper derud og så tænker, nu skal jeg udbytte aktier. Fordi der skal også ligge en form for rationale bag, hvad det egentlig er, man køber. Jamen Philip Gunns, nu er du jo en ung mand, det er jo ikke nogen hemmelighed. Du har foden på aktiegaspedalen, og du hopper gerne ud i noget, der også er lidt mere risikabelt nogle gange i hvert fald. Hele den her udbyttesnak, er der overhovedet noget, du har inde på radaren, når du skal investere? Helt sikkert, helt sikkert. Nu må man sige, jeg har også været præget af, at jeg har levet i en verden, hvor jeg har jo ikke tjent særlig mange penge indtil videre. Jeg har jo ligget på SU og har studeret, så derfor så er det jo også svært ligesom at have særlig mange penge at rute med. Men derfor, når du så begynder, og nu skal jeg ud og være fuldtidsansat i en virksomhed, hvor at jeg får en lidt pænere løn, end hvad jeg har fået på SU de seneste år, så derfor så kan jeg jo lige pludselig begynde at lægge til side. Og der er der også noget som passive investeringsforeninger og fonde, som ligesom er interessant for mig i mine øjne, og samtidig så er der noget, der hedder udbytte. Og det er ligesom to områder, som jeg ikke hidtil har beskæftiget mig med, men som helt sikkert kommer til at ligge i min portefølje over de næste 30-40 år, fordi at jeg mener, at det er bare en rigtig god måde at ligesom eksponere sig mod markedet, uden at skulle have alt for meget risiko på livet. Fordi hvis du samtidig er dygtig til at udvælge de selskaber, som Lars er inde på, som leverer et godt og sundt afkast, både i form af selve aktien og har den her vækst, men også som kan levere et stigende udbytte, fordi det er også det afgørende, det er, at du kan jo se på udbyttet og det, der er blevet talt over en historisk periode. Hvis udbyttet stiger, jamen så kommer det også automatisk til at være et udtryk for, at selskabet gør det godt. Mm. Du skal ikke være stockpicker mere, Philip Gunns, er det det, du siger? Jo, selvfølgelig skal jeg både det. Både og. Okay. Det ene udelukker absolut ikke det andet. Nå, okay. Det er ligesom, man skal også bruge teknisk analyse og fundamental analyse til at købe, sælge. Det gør jeg ikke. Der er et par lyttere, der skriver ind til os omkring svenske boligaktier. Blandt andet Palle Ejort fra Vordingborg. Han skriver, specielt præferenceaktier giver ofte udbytte cirka hvert kvartal. Den slags aktier kan man slet ikke finde i Danmark. Mm. Er der noget om det? Ja. Er det for svært at finde interessante selskaber i Danmark, når det handler om at kigge på udbytter? Nej, men det er jo nok de her præferenceaktier, hvor du får et faste og udbytte. Ikke? Det er jo det, man ligesom har som præferenceaktie. Det er, du har så ikke nogen stemmer, men du får så til gengæld dit udbytte. Det var det samme SAS gjorde, man lavede en præferenceaktie. Det var også en af, jeg tror, den steg mere end den normale SAS-aktie, fordi jamen, så får du noget udbytte, men du har ikke nogen bestemmelser, vel? Men altså, skal man se på nogen af de der svenske aktier, så har jeg lige stået og rodet lidt her med mixerpulten, og så er det sådan Assab Lloyd. I 23 år har de givet et kontinuerligt afkast. I Swedish Match i 21 år har de givet kontinuerligt afkast. Så kan man altid diskutere, om man har nogle problemer, specielt måske med Swedish Match, fordi det er inden for tobak. SCA, Hintz & Mauritz og Castellum og Wallenstein, det er de to ejendomsaktier i hvert fald. Sådan, og der taler vi altså om 20 og 23 år, hvor der er stabile afkast udbytter, som man ligesom kan leve på. Og hvis man en dag skulle få fat i en svensk avis, så skal man lede efter, når Magnus Storkel for Dagens Industri har skrevet sine udbytteartikler, fordi der er også deres kommentarer til, hvordan man kan leve sådan en helt udbytte aktie på det følgende strategi der. Så, han er en svensk investor, eller? Nej, han er svensk analytiker, okay. Så der er mange gode idéer, hvis man i hvert fald skal kigge hen siderne. Men det er rigtig nok, vi har måske i nogle år ikke set det, jeg ved ikke om danske selskaber, der har ikke været det helt samme fokus måske, i hvert fald hos alle. Der er nogen, de vil hellere have aktiekursen steg, fordi de leverede gode resultater, men jeg mener, at den danske ledelsesstil også er begyndt, at det bliver mere og mere udbytte også, at der kommer et stabilt. Vi kan jo bare se, også sådan nogen som Tryg er også givet udbytte, og også begyndt at give det halvårligt i amerikanske selskaber. De kan jo nogle gange finde på at give det 4 gange om året, men vi er kommet op på sådan 2. Og der var vel også Pandora, der gav det 3 gange på et tidspunkt, ikke? Så der er sådan en ny tendens også. Men Lars Persson, nu er du jo en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. Det betyder, at du skal finde nogle aktier, der vokser voldsomt hurtigt igennem et år, sådan, så du kan få dine 250.000 kroner til at vokse hurtigere end de andre kombatanter, så du vinder konkurrencen. Det lyder ikke som om, at du kigger så meget på udbytteaktier lige i den del, men hvad gør du hjemme i din egen portefølje, som I vel også skal bruges, når du engang går på pension? Jamen, der har jeg også et par kedelige udbytteaktier stående. Hvad er det for nogen? Jamen, det er, jeg har købt Matas for længe siden, eller for, da jeg skulle hjælpe Lars Svendsen, ikke? Hvem har jeg ellers købt? Jamen, så har jeg, så jeg også haft noget Novo på et tidspunkt, ikke? Men altså, det er jo... Nu var jeg også ung på et tidspunkt, så jeg kiggede ikke så meget på udbytte i starten, men det er jo mere, man lægger om efterhånden, så jeg har også købt to svenske aktier til den del, ikke? Blandt andet den der Valmstein der, som jeg synes er interessant. Kunne du finde på, Lars Persson, at vælge også at gå den vej, som Philip han taler om, altså at vælge noget af det passivt forvaltet, hvis du skulle have give op på det her udbyttefond? Ja, det kunne jeg nok ikke selv. Altså, men det, når jeg skal stykke en portefølje sammen til kunder, så er det jo et af de ben, vi også arbejder med. Det er jo de passive investeringer også. Så får man lidt ro i maven. Men i og med, jeg sidder og kigger på markedet hver eneste dag, så synes jeg, at det der passiv bliver en lille smule for langhåret til mig personligt. Men jeg investerer jo i investeringsforeninger, når jeg for eksempel ikke ved, hvordan jeg skal gribe det japanske marked an, eller det kinesiske, så vælger jeg jo, eller andre fjernøstlige markeder, så tager jeg det. Jeg bruger det også. Jeg bruger dem også til mine børn, og de er jo unge, men de er nok lidt yngre end dig. Men, men de har også udbytter i deres. Cool. Lars Skovgaard, noget af det, vi jo ser ret naturligt, når der bliver udbetalt udbytte, så falder aktien jo, det giver sig selv. Men nogle gange så falder den jo altså ikke så meget, som udbyttebetaling egentlig er. Kan man decideret ligge og spekulere i og samle op, inden der bliver udbetalt udbytte, modtage det her udbytte, og så ligesom køre videre på den der front? Det er der nogen, der gør. Altså, der er jo nogen, der skal der er nogen, der har et mandat om, at de skal have en vis andel i en given aktie. Og når udbyttet så falder, så bliver de nødt til at gå ud og købe det i de store fonde. Så derfor kan du godt være heldig at gøre det. Jeg vil ikke sige, at den er sikker hver gang, men det er en stil, der bliver udøvet i Danmark, ved jeg. Persson, hvad siger du til den retning der? Kan man bruge det? Skal vi ikke bare sige, det kender jeg også til. Altså, så har vi ikke sagt for meget. Nej, men det ved jeg godt, det foregår, men som også Lars er inde på, det er jo ikke altid, at aktien så lige kommer op i niveauet, lad os sige. Så derfor skal en gang imellem, man skal i hvert fald være lidt vågen, når man gør det, og fordi den gjorde det sidste år, er der jo ingen chance for, at den gør det næste år. Så man skal ikke tænke, at bum, så er der en sikker gevinst her, og så kan jeg gå videre med mine penge. Nogle gange kommer man altså til at ligge lige lidt længere tid med pengene, end man måske lige havde regnet med i den der aktie, som man i virkeligheden ikke var specielt forelsket i, hvis du kan forstå. Det er noget, man skal købe og have. Det er i hvert fald mit råd. Jeg kan ikke gennemskue det her på den korte bane, og det er alt for spekulativt til mig. Er det ikke også mere noget, som fordi at det er så lille en procentdel, som der reelt set er forskel, så er det vel også noget, der kræver en seriøs mængde kapital for at kunne rent faktisk leverage af, tænker jeg. Altså, det er jo ikke noget, som herre fru Jensen går ud og køber 100 Novo-aktier for at kunne få en halv procent. Ja, nej, men du kan jo godt spekulere lidt i det, hvis det er inden for en måned eller to eller tre, at man kan se, at der er en trend i aktien, og markedet er forhåbentlig positiv og sådan noget. Det ved man jo ikke, om det kan holde i de næste 2-3 måneder. Men lad os bare sige, det lange bane, så kommer aktien jo sådan forholdsvis tilbage i sin gænge, og så er det, hvis du så kan holde aktien i en kortere eller længere periode, der hvor det begynder at gå ud, det er jo, at hvis det i virkeligheden ikke var en aktie, du vil have, eller nummer to, at den bliver ved i efter et halvt år at ståle, og ikke at komme op over den der kurs, som du i virkeligheden gerne vil have den op over. Ikke? Så det er der, hvor man lige skal tænke sig over. Nu ser du en aktie, du i virkeligheden ikke vil have, Lars Persson. Der er vel ikke nogen grund til at gå ud og købe noget, som man i forvejen ikke sådan fundamentalt har lyst til at eje, bare fordi, at det er et selskab, der udbetaler høj udbytte? Eller hvad kan du finde på det? Nå, det går det godt. Nå, okay. Skovgaard, kunne du finde på det? Jeg er inden for the long run, så det kunne jeg ikke, nej. Men det er det, jeg siger, hvis man er... Måske kan man finde nogle aktier, der har en tendens til at gøre det, og så kunne det godt være, at man skulle udøve den disciplin, men jeg er ikke lige bekendt med, at der er nogen, der har det, men det er klart, at altså, måneder skærer, når det hele marked, det kører derudad, og de falder tilbage, jamen så er der da en sandsynlighed for, at de kunne stige. Vi elsker jo ikke vores aktier, vi skal jo kapitalisere på dem. Altså glem, at ledelsen er sød og alt muligt. Det er jo for, at din pengepunkt bliver tyk, og ikke de andre, så det kan godt være, at du ikke synes om ledelsen, eller du tænker, jamen, lad os bare tage en sektor, bryggerisektoren, den skal jeg ikke eje noget i, fordi den tror jeg ikke på. Så kan du jo godt gå ind og købe en aktie, og så hurtigt skifte den af igen, fordi du siger, at det er ikke en sektor, jeg skal eksponeres i. Men en eller anden form for historik skal selskaberne altså have udvist i forhold til at udbetale udbytte igennem en periode, for at det giver mening at betragte dem som en decideret udbytteaktie. Lars Skovgaard, kan vi sige noget om, hvor lang tid et selskab skal have udbetalt udbytte, før vi ligesom regner med, at de bliver ved med at gøre det fremover? Ej, jeg vil jo sige, en 10-15 år vil jeg da godt have set i hvert fald. Men der er mange af de her selskaber, når vi snart taler om de her selskaber, som vi investerer i, som vi godt kan lide, så er det nogen, der har været væsentligt længere på børsen. Så en lang, lang historik vil vi godt have. Jo længere du kan få, jo bedre. Men det er også ret, når selskaberne selv melder ud om en udbyttepolitik. Det kan man jo også læse noget generalforsamling, eller læse om, hvad de skriver i deres årsregnskaber. Hvad er det, de vil? Altså, jamen nu vil vi gerne udbetale noget udbytte. Vi vil gerne lægge stabilt x antal procenter, eller give af vores overskud, ligesom lufthavnen udbetaler hele deres overskud. Jamen så det kan man jo som også som investor lige prøve at se indholdsfortegnelsen og se, jamen hvad mener de om deres udbyttepolitik? Skal de udbetale x antal procent af deres overskud, eller forandring af deres egen kapital, eller deres egen kapital, eller et eller andet. På den måde kan man ligesom få en idé af, jamen hvad er det for en selskab, sådan så man ikke ligesom køber katten i sækken. Og nu befinder vi os jo i en verden, hvor tingene går vanvittigt hurtigt. Vi kan bare se, hvordan nogle af de her tech-selskaber er vokset frem fra ingenting til at blive gigantisk store på bare 10-15 år. Philip Gunst, det er jo altså nogle af de felter, du holder øje med, blandt andet tech-selskaber. Du var inde på det før og talte tech-selskaber sådan generelt, da vi havde vores morgensnak. Kan man finde nogle udbytteaktier inden for den kategori? Ja, det kan man sagtens også. Hvis du spørger Warren Buffett, så er han nok rigtig glad for Apple, og de betaler, og, betaler også et klækkeligt udbytte. Men det, der jo er tilfældet med mange af tech-selskaberne, det er jo, at der får du ikke rigtig udbytte. Det er jo ikke en safe haven oftest. Det er jo i højere grad et udtryk for et sted, hvor du ligesom køber ind for at få et fremtidigt potentiale. Amazon har jo heller ikke tjent særlig mange penge. Jeg tror, det er kun de sidste tre kvartaler, de reelt set har haft et plus på bundlinjen. Samtidig så, som vi snakker om sidste uge, Beyond Meat, som gik på børsen, der betaler du altså for 50 gange den forventede årsomsætning. Slack, der går på børsen her i løbet af den her uge, der betaler du på nuværende tidspunkt omkring 31 gange omsætning for 2020. Så det er jo i højere grad, hvor du køber ind i nogle forventninger til fremtiden, hvor at når du køber udbytteaktier, så er det jo vigtigt, at du køber ind i et selskab, som selvfølgelig har muligheden for at få væksten fremadrettet, men som et eller andet sted, hvor du i højere grad køber ind i sikkerheden for, at de tjener penge hvert kvartal, og at du så får en del af den indtjening hjem. Så der kommer en sms ind fra Dorte Maj. Jeg synes faktisk, det er en udmærket pointe. Dorte, hun skriver sådan her: hvorfor opgøres aktieudviklingen altid, eller i hvert fald de fleste steder, uden udbyttedelen, så det skal findes frem særskilt? Kunne man ikke få lavet det om, for eksempel hos bankerne? Hun nævner Nordnet i særdeleshed, og det ved jeg ikke lige, hvordan Nordnet de ser på sagen, men Lars Skovgaard, nu har vi jo faktisk en repræsentant for en bank. Hvorfor opgør I ikke udvikling i en aktie i forhold til også at inddrage udbyttet? Det kan man også godt gøre. Det er ikke mig, der bestemt, hvorfor vi gør det, men det er en rigtig god idé, så man kan se det totale afkast på ens investeringer, så det vil jeg da medgive. Det er en rigtig god idé. Jeg kæmpede faktisk også med den. Jeg har jo lige skrevet bacheloropgave, hvor jeg havde skrevet om DSV, og det er jo et helvede at skulle finde ud af det, der hedder total shareholder return, som også involverer udbytte, fordi at det er jo meget få selskaber, der rent faktisk opgør det, eller i hvert fald også mange få selskaber, hvor du rent faktisk har adgang til afkastet, hvor du ikke selv skal ind og regne på det. Så der sad jeg efterhånden og udregnede udbytte for de sidste 30 år for DSV, og det var også et længere regnskab. Okay, så nu vi står og kigger på kurver, blandt andet Lars Persson, og du siger, at den her aktie over til dato, der er den stedet 30%. Er det så uden, hvad der måtte være af udbytte? Ja. Det er bare sådan en regnestandard, fordi det er egentlig prisen på grisen, vi har regnet med. Hvad der egentlig foregår om bag i baglokalet med de her udbytte og sådan noget, det er jo, at du skal have været den dag, hvor det tikkede ind. Ikke? Så på en eller anden måde kan man også sige, jamen, Er det markedsrelateret? Altså, jeg mener, fordi prisen er jo rykket sig, men man kan selvfølgelig også sige, det er jo prisen på selskabet. Hvordan regner du den, ikke? Jamen, og hvis du tager udbyttet, så er det jo egentlig bare taget det op af din lomme og givet det til aktionærerne. Spørgsmålet er jo, om de kan regne det som et afkast, altså på den lange bane. Men det er et godt forslag. Så når nu vi alle sammen er alligevel lidt optaget af udbytter, så kunne selskaberne jo meget passende så sætte det på deres hjemmeside, så vi bedre kunne finde ud af det, så du slipper for at skal sidde i regn. Ja, jeg ved ikke, hvor meget. Ja, jeg vil godt, det er lidt set at komme med opfordring, men det er noget, som vi investorer gerne vil vide noget om. Og der tager du så med hjem til det din tager jeg bank, simpelthen med Lars hjem til min bank, at I og så også alle selskaberne tager med hjem til dem og sørger for, at det kommer på deres hjemmeside. Der er en lytter, der spørger, hvad er dividend tilt? Er det, hvad er det? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er, hvis du har et dividende, altså tilt mod at skulle betale dividender. Så du har en helt almindelig aktie, og så har selskabet et tilt til at betale dividender. Mm. Så hvis du går ind på MSCI World, så har de faktisk et indeks, der hedder European Dividend Tilt. Så det er en definition, hvor du har et tilt over mod betalt dividender mere end normalen. Og så har Palle skrevet ind igen, han synes faktisk, at vi er for dårlige til at nævne konkrete aktienavne, så de herrer derovre på min højrefløj, lad os lige prøve at få nogle konkrete navne på banen. Så tager jeg bare ASAP Abloy. ASAP Abloy. Ej, det var for svært for sådan. Atlas Copco, Castellum, Hintz & Mauritz, Huvestoren, Natur, Svensk Cellulose Aktiebolag, hvad hedder det nu, Swedish Match og Wallenstein, det var nogle af dem, jeg havde med. Altså, så var der i hvert fald en masse svenske, man kunne hoppe i. Jeg har faktisk også en enkelt svensk, for det skal være løgn, Cloetta, som er en, det er jo en sukkeraktie. Skumslik. Ja, det er slik. Faktisk en aktie, som jeg allerede dengang, da jeg begyndte at investere tilbage i, det er vel 2014-15 stykker, kiggede på. Og det er en aktie, der har hævet deres udbytte løbende, betaler omkring 3,3% i udbytte, og samtidig også en aktie, der har haft et relativt pænt afkast, stedet med 28% det sidste år bare. Så også en sund virksomhed, eller sund. Arf, her kom lige en mor fra Joker. Den har jeg i min portefølje, vil jeg bare sige. Så tak for... Well done. Men prøv lige at høre... Så håber vi, den stiger nu. Det her, det er jo alligevel en lille smule underligt, når vi har stået også og snakket om, og Lars Skovgaard har peget på, at vi skal kigge i hele Europa, at de så kun ligesom kan finde ud af at kigge på Danmark og kig på Sverige. Nogle forsikringsselskaber nede i Europa, og kigge på nogle industriselskaber i Tyskland, og nogle bilselskaber i Tyskland. Så kan jeg ikke blive mere konkret, uden at være konkret. Jeg kan bare sige, google uddeling, altså, eller google, ja, det er jo så svensk, men udbytte, altså, jeg kan jo godt tage et par svenske, eller et par tyske på den her artikel. Vi kan godt tage et par tyske fra artiklen, som man kan finde inde, men der er også, hvad hedder det nu, bankselskaber, men at Metro blandt andet er nævnt, BMW er nævnt. Så Daimler også, en aktie, vi har talt rigtig meget om her. Så der og Hugo Boss er også nævnt. BSF er også nævnt. Altså, men det er jo også, jeg har jo også, nu ved vi så, at jeg synes jo, JP Morgan Chase er jo et af de banker, der rent faktisk har gjort det godt. Mm. Altså, jeg synes jo, at banksektoren er jo ikke noget, jeg har været synlig imponeret af, og synes også, der er rigtig mange... Man kan godt finde nogle guldkorn rundt omkring. Ja, lige præcis, og jeg synes, nu har jeg også set det lidt fra sådan tech-siden, som vi også snakker om nede til morgenmaden, Lars, så JP Morgan Chase er jo en af de banker, der rent faktisk er sådan begyndt at genopfinde den dybe tallerken lidt i forhold til hele den her sektor. Og det kan man også se, at de betaler 3% i udbytte, og har faktisk også leveret et rigtig flot afkast hen over de sidste år. I hvert fald, hvis du tager og zoomer lidt ud, de sidste 5 år har de leveret omkring 100% i afkast, hvilket jo er ganske pænt for en bankaktie. Så. Men jeg tror måske, den lytter, der skrev ind til os, har jeg vel ret beset også har en pointe i, at vi står bare og siger, at vi kan bare google dividend og aristocrats og alt muligt andet. Der er masser af steder, man kan finde det derude, men altså, hvis I ikke har fået øje på noget, så er der måske ikke noget, i hvert fald jeres perspektiv. Jeg tror, at Lars han har en rigtig god pointe, det du vil til at sige nu. Jeg håber, det er det samme, som jeg vil sige. Det vil jeg ikke, om jeg vil sige sådan, at der er rigtig mange, og det er noget om, man skal ud og kigge på det, og det har også noget at gøre med, hvordan det passer ind i din portefølje. Ja, så det er ikke bare at nævne dem for at nævne dem. Det kræver lidt mere, men det er jo et, nu kommer det til at være top investeringstips her det næste halvår, så kan I jo have det sådan fast tilbage med den. Ja, det er kun kratte i overfladen her i 55 minutter. Jamen, det handler jo også om at finde ud af, hvad der passer til ens temperament, og hvad man også... Altså, jeg synes jo heller ikke, man skal investere i noget, som man ikke ved en dyt om. Altså, så hvis du ikke aner noget som helst om udvinding af ressourcer og mineraler, så er det måske også dumt at investere i FLSmidth. Så du ved alt om, hvad der foregår i de selskaber, du investerer i? I langt størstedelen af dem, så vil jeg da sige, at så sætter jeg mig der ind i, hvad det er, der foregår i selskabet. Jeg sætter mig ind i, hvad det er for en ledelse. Jeg sætter mig ind i, hvordan produktet fungerer, hvad det er for en kundebase, hvordan konkurrencesituationen ser ud, men jeg er jo også en lidt anden verden, end hvad den typiske investor måske er, og derfor er det også bare vigtigt, at hvis du investerer i udbytteaktier, så nytter det ikke noget, at du sætter, at bare køber noget, hvor du ikke rigtig ved, om de også findes om 30 år, og hvad de egentlig bygger på af forretningsmodel. Derfor er det også vigtigt at købe ind i noget, som du rent faktisk ved noget om. Vi skal lige nå et hurtigt spørgsmål her fra Victor. Han skriver nemlig sådan her til Lars Persson: hvordan påvirker udbyttebetalingen teknisk analyse? Hvis en aktie er i uptrend, og der udbetales udbytte, kan det så komme til at ligne, at den har brudt trenden? Det kan det godt, ja. Men okay. Der er det så, at man kan gå ind og korrigere i vores programmer for, at man ligesom ikke har det her store ud. Det er specielt med store udbytter i investeringsforeninger blandt andet, kan det komme til at se helt meget, meget mystisk ud. Men som regel, så er det jo egentlig få kroner i gåseøjne. Hvis du har en aktie, der ligger i 655, og vil betale de 5 kroner i udbytte, så er det meget lidt, man kan se det, eller 8 kroner, eller 10 kroner. Så regulerer det sig sådan lynhurtigt. Men har vi en aktie, der står i 105, og de betaler 12 kroner i udbytte, jamen, så kan det godt komme til at se meget mystisk ud. Og så må du selv ind og sidde i dit lille aktieprogram og rode lidt med rytmeboksen, sådan så du får, sådan, så du får det til at køre fint. Men nu var der også nogen, der spurgte til andre aktier. Iron Mountain, som jo konkurreret med Santa Fe. Det er også en god udbytteaktie, hvis man lige skal have en amerikaner. Sådan, altså den fik ikke for lidt, når jeg bare trykker lidt på mere til mig. Men det, vi kan jo godt. Godt nok, drenge. Vi skal til at lukke ned den her kæmpe, gigantiske kasse af udbytteaktier. Det fik vi altså lige løftet låg en lille bitte smule for. Så må man altså rode lidt videre derhjemme selv, og man kan jo altså google sig frem til rigtig meget ved at skrive dividend aristocrats, eller måske bare skrive udbytte. Så kan man finde frem til måske nogle spændende selskaber, som man selv kan kigge ned i. Lars Persson, vi hopper lige over til dig og det aktuelle marked og se, ja, hvordan det har udviklet sig. Jamen, Tyskland holder skansen lige omkring de 12.000, og det er alligevel på ovenpå en nedjustering, for det er noget, vi aldrig. Lufthansa der nede med 12%, så den ståler der noget, men ellers så sådan rimelig jævne plusser Sverige og Norge en lille smule nede, men ja. Og så har vi jo haft salgstallet ude for hende som Magetapir, som dem har vi heller ikke lige været i dybden med. Nej. Hvordan udvikler aktien så, ja, for dem? Den faldt faktisk lidt på det, selvom det var lidt bedre, end hvad analytikerne forventede, og der har vi også en dividendeaktie. Faktisk var det en, man ikke troede ville komme med deres sædvanlige dividende, og folk havde jo skruet ned for forventningerne. De kom som er deres rigtige, eller normale dividende her, eller deres udbetaling, udbytte hedder det. Men den falder 1,8%, jeg kært barn har mange navne, 1,8-1,6%, så den har det lidt svært oven på de der salgstal der. Især når man har travlt, så kan man godt drøne derud af Lars Persson. Det er helt i orden. Jeg siger tak for nu til Lars Persson, Philip Gunst og Lars Skovgaard. Tak fordi I vil komme og gøre os en lille bitte smule klogere på, hvordan man i hvert fald i første omgang griber det andet til på udbytteaktier. Vi lukker og slukker her for Millionærklubben for i dag, men vi er selvfølgelig som altid tilbage igen i morgen. Der skal vi snakke meget mere finans. I dag der skal vi holde øje med kapitalmarkedsdagen for Novozymes. Tilbage er der kun at sige god dag.